ano. Aayaw ayaw na ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihan mo. Alaala ka, maging kapit-araw. Alipinin mo'y walang kailangan. Marinig ko na sa labi mo hirap na ako'y iibigin lagi habang buhay. Alaala ka, maging kapit-araw. Alipinin mo'y walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirap na ako'y iibigin lagi habang buhay. Ibang ang katulad ko sa iyo. Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay ano. Aayaw-ayaw nga ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihan mo. Alaala ka, maging kapit-araw. Alipinin mo'y walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirap na ako'y iiwan.